یک شاخه گل، برنامه شماره 140. در این برنامه ویولون شادروان سبا را می شنوید. الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. ابیاتی که شنیدید از وحی بافقی است که گرچه در بافق تولد یافته، ولی چون بیشتر ایام حیات را در یزد گذرانیده و به سر برده، بعضی وی را یزدی میپندارند. از وحی علاوه بر قصایدی که در مدح شاه طهماسب صفوی و برخی از درباریان او سروده، غزلها و قطعات دلپذیری باقی است که در تشبیهات و استعارات تازگی خاصی دارد. وحشی نیز یک مثنوی به نام شیرین و فرهاد دارد که نتوانست به پایان برساند و قرنها پس از او وصال شیرازی به اتمام رسانید. این هم چند بیتی از این شاعر قرن دهم هجری که با صدای خانم آذر همراه با ویولون شادروان ابوالحسن سبا و سنتور پایور می شنوید. Oh, پیش آرزوی قامت دلجوی تو را. از دلش آرزوی پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 140 بود که با صدای خانم آذر و ویولون شادروان ابوالحسن صبا و سنتور پایور تنظیم گردیده.